الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون และบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนั้นชนเหล่านี้แหละคือชาวสวรรค์โดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้เอาคำมั่นสัญญากับวงวานอิสราเอลว่าพวกเจ้าจะต้องไม่เคารพสักการะใครหรือสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นและจงทำดีต่อบิดามารดาญาติที่ใกล้ชิดเด็กกำพร้าและผู้ขัดสนและจงพูดจากับมนุษย์อย่างสุภาพและจงปฏิบัติละหมาดและจงชำระซะกาตแต่แล้วพวกเจ้าก็บ่ายเบี่ยงนอกจากจำนวนน้อยในหมู่พวกเจ้าเท่านั้นโดยพวกเจ้าเป็นผู้ผินหลังให้ และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้เอาคำมั่นสัญญาแก่พวกเจ้าว่าพวกเจ้าจะต้องไม่หลั่งเลือดของพวกเจ้าและจะต้องไม่ขับไล่พวกเจ้าเองออกจากหมู่บ้านของพวกเจ้าแล้วพวกเจ้าก็ยอมรับโดยที่พวกเจ้าก็ยังยืนยันอยู่ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون และขับไล่กลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเจ้าออกจากหมู่บ้านของพวกเขาโดยที่พวกเจ้าต่างร่วมมือกันเอาชนะพวกเขาด้วยการทำบาปและแสดงตัวเป็นศัตรูกันและถ้าพวกเขามายังพวกเจ้าในฐานะเฉลยพวกเจ้าก็ไถ่ตัวพวกเขาทั้งที่การขับไล่พวกเขาออกไปนั้นเป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเจ้าพวกเจ้าจะศรัทธาแต่เพียงบางส่วนของคัมภีร์ และปฏิเสธอีกบางส่วนกระนั้นหรือดังนั้นสิ่งตอบแทนแก่ผู้กระทำดังกล่าวจากพวกเจ้าจึงไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากความอพยศอดสูในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้เท่านั้นและในวันกิยามะห์พวกเขาจะถูกนำกลับไปสู่การลงโทษอันรุนแรงยิ่งและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงเผลอต่อสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ซื้อชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้ด้วยชีวิตความเป็นอยู่แห่งปรโลกดังนั้นการลงโทษจึงไม่ถูกลดหย่อนแก่พวกเขาโดยพวกเขาจะไม่ได้รับการช่วยเหลือเลย ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون แท้จริงเราได้ประทานคัมภีร์แก่มูซาและเราได้บรรดาศาสนทูตติดตามมาหลังจากเขาและเราได้ประทานหลักฐานต่างๆแก่อีซาบุตรของมารยาและเราได้สนับสนุนเขาด้วยวิญญาณอันบริสุทธิ์แล้วคราใดที่มีศาสนทูตนำสิ่งที่ไม่สบอารมณ์ของพวกเจ้ามาอย่างพวกเจ้าพวกเจ้าก็แสดงความยะโสแล้วพวกเจ้าก็ปฏิเสธชนกลุ่มหนึ่งและอีกกลุ่มหนึ่งพวกเจ้าก็ฆ่าเสียกันนึก وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون และพวกเขากล่าวว่าหัวใจของพวกเรามีเปลือกหุ้มอยู่มิได้เป็นเช่นนั้นอัลลอฮ์ทรงสาปแช่งพวกเขาอันเนื่องจากการที่พวกเขาปฏิเสธศรัทธาช่างมีจำนวนน้อยเหลือเกินที่พวกเขาศรัทธา ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا بهفلعنة الله على الكافرين และเมื่อได้มีคัมภีร์ฉบับหนึ่งณที่อัลลอฮ์มายังพวกเขาซึ่งมายืนยันสิ่งที่มีอยู่กับพวกเขาทั้งที่พวกเขาเคยขอให้มีชัยชนะเหนือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธามาก่อนครั้นเมื่อสิ่งที่พวกเขารู้จักดีได้มายังพวกเขาแล้วพวกเขากลับปฏิเสธสิ่งนั้นเสียดังนั้นการสาปแช่งของอัลลอฮ์จึงตกแก่บรรดาผู้ปฏิเสธเหล่านั้น بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضبوللكافرين عذاب مهين ช่างชั่วช้าจริงๆการที่พวกเขาขายตัวเองด้วยสิ่งนั้นถือเป็นการปฏิเสธสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาอันเนื่องจากความอิจฉาริษยาต่อการที่อัลลอฮ์ทรงประทานส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานของพระองค์แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ในหมู่ปวงบ่าวของพระองค์ดังนั้นพวกเขาจึงนำเอาความกริ้วโกรธซ้อนความกริ้วโกรธกลับไปยังพระองค์และสำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นจะได้รับการลงโทษอันต่ำต้อย วะอิซากีลละฮุมอามินูบิมาอันซะลัลลอฮุกาลูนูมินูบิมาอุนซิลอะลัยนาวะยักฟุรูนบิมาวะรออูالحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين และเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าจงศรัทธาต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาเถอะพวกเขาก็กล่าวว่าเรากำลังศรัทธาต่อสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาแก่เราอยู่แล้วและพวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อสิ่งอื่นจากนั้นทั้งที่สิ่งนั้นเป็นความจริงที่มายืนยันสิ่งที่มีอยู่ที่พวกเขามุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าเพราะเหตุใดเมื่อก่อนนั้นพวกเจ้าจึงฆ่าบรรดานบีของอัลลอฮ์ถ้าหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา وَلَقَدْ جَاءَكُمْ موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون และแท้จริงมูซาได้นำหลักฐานอันชัดเจนมายังพวกเจ้าแต่พวกเจ้ายึดเอาลูกวัวหลังจากเขาโดยที่พวกเจ้านั้นเป็นผู้อธรรม وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้เอาคำมั่นสัญญาจากพวกเจ้าและเราได้ยกภูเขาตรูดขึ้นเหนือพวกเจ้าพวกเจ้าจงยึดเอาสิ่งที่เราประทานลงมาแก่พวกเจ้าอย่างจริงจังและจงสดับฟังด้วยพวกเขากล่าวว่าพวกเราฟังแล้วและได้ฝ่าฝืนแล้วและพวกเขาได้ถูกให้ดื่มลูกวัวเข้าไปในหัวใจของพวกเขาเนื่องจากพวกเขาได้ปฏิเสธศรัทธามุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าช่างชั่วช้าจริงๆที่การศรัทธาของพวกเจ้าใช้ให้พวกเจ้ากระทำเช่นนั้นถ้าหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مُحَمَّدْ جُنْ قَلَاوْ تِهِ وَتَحَاكْ سَتْحَانْ فَمْنَكْ هَنْ پَرَلُوْكْ نَا تِي اللَّهِ بِنْ خَوْنْ پُوَكْ جَاوْ دُوِي شَفَوْا مِي شَيْ بِنْ خَوْنْ كُنْ اِنْ لَوْ จงหวังความตายเถิดหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง วะลัยยะตะมันนูฮูอะบะดะบิมากัดดะมัตอัยดีฮิมวัลลอฮุอะลีมุบิซซาลิมีน และพวกเขาจะไม่หวังความตายเป็นแน่หนึ่งด้วยสิ่งที่มือของพวกเขาได้ทำมาก่อนแล้วและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้รู้ดียิ่งต่อผู้อาธรรมเหล่านี้ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون لننون جاءت ببوا พวกเขาเป็นคนห่วงใยยิ่งต่อชีวิตความเป็นอยู่และยิ่งกว่าบรรดาผู้ให้มีภาคีขึ้นแก่อัลเลาะห์สิคนหนึ่งในหมู่พวกเขานั้นชอบหากพวกเขาจะถูกให้มีอายุยืนยาวถึงพันปีและมันจะไม่ทำให้เขาห่างไกลจากการถูกลงโทษไปได้ในการที่พวกเขาจะถูกให้มีอายุยืนยาวและอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงเห็นสิ่งที่พวกเขากระทำกันอยู่ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ محمد جون قلعو تر وَاَكْرَيْ تِي كَيْ بَنْ سَتْرُو تَا جِبْرَيْن بَا แท้จริงเขาได้นำเอาคำพีอัลกุรอานลงมาสู่หัวใจของเจ้าด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์เพื่อมายืนยันสิ่งที่อยู่ก่อนคำพีอัลกุรอานและเพื่อเป็นทางนำและข่าวดีแก่ผู้ศรัทธาทั้งหลาย มันกานอะดูวันลิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะรุสุลิฮิวะญิบรีลวะมีคาลฟะอินอัลลอฮ์อะดูลิลกาฟิรีน ใครที่เคยเป็นศัตรูต่ออัลลอฮ์มาลาอิกะห์ของพระองค์บรรดาศาสนทูตของพระองค์ญิบรอีลและมิงกาอีลนั้นแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเป็นศัตรูต่อผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้น วะลากอดอันซัลนาอิไลกะอายาติบั بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ และแท้จริงเราได้สัญญาณต่างๆอันชัดแจ้งลงมาอย่างพวกเจ้าแล้วและจะไม่มีใครปฏิเสธสัญญาณนั้นได้ นอกจากบรรดาคนชั่วเท่านั้น أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ และคราใดที่พวกเขาได้ให้คำมั่นสัญญาใดๆไว้กลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาก็เหวี่ยงสัญญานั้นทิ้งเสียกระนั้นหรือไม่ส่วนมากในหมู่พวกเขาไม่ศรัทธาต่างหาก และเมื่อมีสาธารณทูตคนใดณที่อัลลอฮ์มาอย่างพวกเขา เป็นผู้ยืนยันสิ่งที่มีอยู่กับพวกเขากลุ่มหนึ่งจากผู้ที่ได้รับคัมภีร์เตารอตก็เหวี่ยงคัมภีร์ของอัลลอฮ์ทิ้งไว้เบื้องหลังของพวกเขาเสมือนหนึ่งว่าพวกเขาไม่รู้วัตตะบะอูมาตัตลุชชะยาตีนอะลามุลกิสุไลมานวะมากะฟะรสุไลมานวะลากินนัชชะยาตีนกะฟะรู فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ และพวกเขาได้ปฏิบัติตามสิ่งที่บรรดาชัยฏอนในสมัยสุไลมานอ่านให้ฟังและสุไลมานหาได้ปฏิเสธการศรัทธาไม่แต่ทว่าชัยฏอนเหล่านั้นต่างหากที่ปฏิเสธศรัทธาโดยสอนวิชาไสยศาสตร์แก่ผู้คนและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่มลาอิกะฮ์ทั้งสองคือฮารูตและมารูตณเมืองบาบิลแต่เขาทั้งสองจะไม่สอนให้แก่ผู้ใดจนกว่าจะกล่าวว่าแท้จริงเราเป็นเพียงผู้ทดสอบเท่านั้นเจ้าจงอย่าปฏิเสธศรัทธาเลยแล้วพวกเขาก็ศึกษาวิชาไสยศาสตร์จากสิ่งที่พวกเขา จะใช้มันทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างบุคคลกับภรรยาของเขาแต่พวกเขาไม่อาจเป็นผู้ทำสิ่งนั้นให้เป็นอันตรายแก่ผู้ใดได้นอกจากด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์เท่านั้นและพวกเขาก็เรียนรู้สิ่งที่เป็นโทษแก่พวกเขาและไม่ได้เป็นคุณแก่พวกเขาและแท้จริงพวกเขารู้แล้วว่าผู้ที่ซื้อมันนั้นในวันปรโลกก็ย่อมไม่มีส่วนได้ใดๆ และแน่นอนมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายจริงๆที่พวกเขาขายตัวของพวกเขาด้วยสิ่งนั้นหากพวกเขาทราบและหากว่าพวกเขาศรัทธาและยำเกรงแล้วแน่นอนผลตอบแทนณที่อัลลอฮ์นั้นย่อมดีกว่าหากพวกเขาทราบ يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าพูดว่ารออีนาแต่จงพูดว่าอุนซุรนาและจงฟังและสําหรับผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น ต้องได้รับการลงโทษอย่างเจ็บแสบ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งที่เป็นชาวคัมภีร์และชาวมักกะห์ที่บูชาเจเวตต่างไม่ชอบที่จะให้มีความดีใดๆจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าถูกประทานลงมาให้แก่พวกเจ้าแล้วล้อนั้นจะทรงเจาะจงความเมตตาของพระองค์แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วล้อนั้นทรงเป็นผู้ที่มีบุญคุณอันใหญ่หลวง ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير องค์การใดที่เรายกเลิกหรือเราให้มันลืมเลือนไปเราก็จะนำสิ่งที่ดีกว่าองค์การนั้นมาหรือสิ่งที่เท่าเทียมกับองค์การนั้นเจ้าไม่รู้ดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง อัลลัมตะลัมอันนัลลอฮะละฮูมุลกุสสะมาวาติวัลอัรฎ์วะมาละกุมมินดูนิลลาฮิมินวะลียิวะลานะซีร มุฮัมมัดเจ้าไม่รู้ดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงมีอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินพวกเจ้าย่อมไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆอื่นจากอัลลอฮ์ อัมตุรีดูนอันตัสอะลูรอซูลกุมกะมาซุอิลมูซามินกับลวะมันยะตะบัดดะลิลกุฟรบิลอีมานฟะกอดดัลละซาวาสบีล หรือพวกเจ้าต้องการที่จะขอร้องต่อศาสนทูตของพวกเจ้าเช่นเดียวกับที่มูซาเคยขอร้องมาก่อนและผู้ใดเปลี่ยนเอาการปฏิเสธไว้แทนการศรัทธาแล้วไซแน่นอนเขาได้หลงจากทางอันเที่ยงตรงไปแล้วว ัดดะกะซีรุมมินอะห์ลิลกิตาบลอยรุดดูนกุมมินบะอ์ดอีมานกุมกุฟฟารันฮะซะดันมินอินดิอันฟุซิฮิมฮะซะดันมินอินดิอันฟุซิฮิมมินบะอ์ดมาตะบัยยะนะละฮุมมินบะอ์ดมาตะบัยยะนะละฮุมุลฮักفاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ชาวคัมภีร์จำนวนมากชอบหาพวกเขาทำให้พวกเจ้ากลับไปเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งนี้เพราะความอิจฉาริษยาที่เกิดจากตัวของพวกเขาเองหลังจากความจริงได้ประจักษ์แก่พวกเขาแล้วดังนั้นพวกเจ้าจงให้อภัยและทำเป็นไม่รู้เสียจนกว่าอัลลอฮ์จะประทานคำสั่งของพระองค์มาแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง วะอะกีมุศศอลาตวะอาตุซซะกาวะมาตุกัดดิมูลิอันฟุซิกุมมินค็อยรินตัจิดูฮุอินดัลลอฮ์อินนัลลอฮะบิมาตะอ์มะลูนบะศีร และพวกเจ้าจงปฏิบัติละหมาดและจงชำระซะกาตและความดีใดๆที่พวกเจ้าทำไว้ล่วงหน้าสำหรับตัวของพวกเจ้าเองพวกเจ้าก็จะพบมันณที่อัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์ทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين และพวกเขากล่าวว่าจะไม่มีใครได้เข้าสวรรค์เลยนอกจากผู้ที่เป็นยิวหรือคริสเตียนเท่านั้นนั่นเป็นความเพ้อฝันของพวกเขามูฮัมหมัดจงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าจงนำหลักฐานของพวกเจ้ามาถ้าพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون หาเป็นเช่นนั้นไหมผู้ใดที่มอบใบหน้าของเขาให้แก่อัลเลาะห์โดยเขาเป็นผู้กระทำความดีแล้วไซเขาจะรับผลตอบแทนณพระผู้บานของเขาโดยไม่มีความหวาดกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่เสียใจ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون และชาวยิวกล่าวว่าชาวคริสต์นั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดและชาวคริสต์ก็กล่าวว่าชาวยิวนั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดทั้งๆที่พวกเขาอ่านคัมภีร์กันอยู่ในทำนองเดียวกันบรรดาผู้ที่ไม่รู้ก็ได้กล่าวเช่นเดียวกับ คำพูดของพวกเขาดังนั้นในวันปรโลกอัลเลาะห์จะทรงตัดสินในระหว่างพวกเขาในเรื่องที่พวกเขาขัดแย้งกัน وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ แล้วใครเล่าที่จะเป็นผู้อธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่หวงห้ามมัสยิดของอัลเลาะห์ในการที่พระนามของพระองค์จะถูกกล่าวในมัสยิดเหล่านั้น และพยายามทำลายมันด้วยชนเหล่านี้แหละไม่บังควรแก่เขาที่จะเข้าไปในนั้นนอกจากในฐานะเป็นผู้เกรงกลัวเท่านั้นและพวกเขาจะรับความอัปยศในโลกนี้ส่วนในปรโลกนั้นพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างใหญ่หลวง ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนั้นเป็นสิทธิของอัลเลาะห์ดังนั้นไม่ว่าพวกเจ้าจะผินหน้าไปทางไหนที่นั่นคือพระพักตร์ของอัลเลาะห์แท้จริงอัลเลาะห์คือผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู้ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون และพวกเขากล่าวว่าอัลเลาะห์ได้ทรงยึดเอาพระบุตรองค์หนึ่งพระองค์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์แต่สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นของพระองค์ทั้งสิ้นโดยที่ทั้งหมดนั้นเป็นผู้ศรัทธาน้อมน้อมต่อพระองค์ بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون พระองค์เป็นผู้ประดิษฐ์ชั้นฟ้าและแผ่นดินและเมื่อพระองค์ทรงกำหนดสิ่งใดแล้วพระองค์เพียงแต่ประกาศแก่สิ่งนั้นว่าจงเป็นแล้วสิ่งนั้นก็จะเป็น وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون ฉะนั้นอัลเลาะห์จึงไม่ตรัสแก่พวกเราหรือไม่ก็ให้มีสัญญาณอย่างหนึ่งมายังพวกเราในทำนองนั้นแหละบรรดาชนรุ่นก่อนเขาก็กล่าวเช่นเดียวกับคำพูดของเขาโดยที่หัวใจของพวกเขาคล้ายคลึงกันความจริงเราได้แจกแจงสัญญาณต่างๆไว้อย่างชัดเจนแล้วแก่กลุ่มชนที่ศรัทธาอินนา أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم และความจริงเราได้ส่งเจ้ามาพร้อมกับสัจธรรมในฐานะผู้แจ้งข่าวดีและผู้แจ้งข่าวร้ายและเจ้าจะไม่ถูกถามเกี่ยวกับชาวนรก ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ชาวยิวและชาวคริสต์นั้นจะไม่ยินดีกับเจ้าเป็นอันขาดจนกว่าเจ้าจะปฏิบัติตามศาสนาของพวกเขามุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าถ้าจริงทางนำของอัลเลาะห์เท่านั้นคือทางนำที่แน่นอนถ้าเจ้าปฏิบัติตามความใคร่ของพวกเขาหลังจากที่ความรู้ได้มีมายังพวกเจ้าแล้วก็ย่อมไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับพวกเจ้าให้พ้นไปจากการลงโทษของอัลเลาะห์ได้ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون บรรดาผู้ที่เราได้ประทานคัมภีร์แก่พวกเขาโดยที่เขาจานคัมภีร์นั้นอย่างจริงใจชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ศรัทธาต่อคัมภีร์นั้นแต่ถ้าผู้ใดปฏิเสธคัมภีร์นั้นชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ขาดทุน ยาบะนีอิสราอีลอัซกุรูนิอ์มะตีอัลลาตีอันอัมตุอะลัยกุมวะอันนีฟัดดัลตุกุมอะลัลอาลามีน โอ้วงวานอิสราอีลจงรำลึกถึงความโปรดปรานของข้าที่ข้าได้กรุณาต่อพวกเจ้าและแท้จริงข้าได้เทิดพวกเจ้าเหนือประชาชาติทั้งหลาย วัตตะกูยาวมันลาตะจิซีนัฟซุนอันนัฟซินชัยอันวะลายุกบัลมินฮาอัดลูวะลาตันฟะอูฮาชะฟาอะวะลาตันฟะอูฮาชะฟาอะตุวะลาฮุมยุนซารูน และจงหวั่นเกรงวันหนึ่งซึ่งไม่มีชีวิตใดจะทดแทนสิ่งใดแก่อีกชีวิตหนึ่งได้และค่าไถ่ถอนใดๆจะไม่ถูกรับจากชีวิตนั้นและความช่วยเหลือใดๆก็หาได้มีประโยชน์แก่ชีวิตนั้นไม่และพวกเขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ